श्रद्धे स्वामी जी, श्री रामसुख दास जी महाराज, अश्विन शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 2058, 26 सितंबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। पराकृतमद्बन्धम् परम ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वम् वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रमेत्रे पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। हर्षे विभूषितकरान्नवनीरुदवद्वीतम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगुरुवृन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई बात है? एक बार मन बात आई कि भगत पर साधना करते हुए अच्छा दिखता हुआ भी कभी कभी मालूम होता है कि बहुत नीची बात आ गई, हमारे मन में नीची बात आ गई, ऐसे कभी की बात ही है। तो वैसे नीची बात समझ नहीं चाहिए है, वो दिशा भाव कहीं पड़ा है वो निकल गया है, वो निचल गया है, चाहिए नहीं आना आवे तो बढ़ना चाहिए, पहले की अपेक्षा बढ़ना चाहिए, आवे तो और घटता है तो आता नहीं है, ये बात याद रखनी है साधुओं को। मानो कभी नीचा भाव भी आ जाए तो जो हो रही बिचारी को नहीं ऐसा ये मनो कैसे आएगी, तो आई नहीं है बात, मन में कई खुड़े कसमने में पड़ी है पूरा नहीं जो निकल गया आई थी। पहचान क्या है, ये टोटल में देखते हैं तो पहले से बहुत सुधार हुआ है, आवे तो भरना चाहिए और ज्यादा से भरती नहीं कम हो रही है, एक बात नहीं है जाती है चलो अच्छी बात। क्या बोलो पूछते हैं कि सत्य प्राप्ति बात है ये काल है, आप समझा रहे थे ये बात साफ दीदी, लेकिन ऐसी धरती बाद में निकलती हमारे अभ्यास की वापस हो जाती, इसका क्या कारण? कारण तो अभ्यास है जो किया हुआ है वही बात बैठी हुई है, तो वो आती ही पास में फिर ऐसे कैसे होगा। वास्तव में अभ्यास के ऊपर दृष्टि रहने से आदमी के ढिलाई रहती है। सुबह बात गई वहां आप याद रखी, सुबह बात गई थी वहां याद रखे नहीं, आज सुबह थी बात अभ्यास के विषय में तो बेले कहते हैं अभ्यास की बात आ जाती है, तो आज सुबह बात कही थी अभ्यास के विषय में, बोलो भाई बात कही बढ़िया सीखने की बात और जानने की बात ये दो विभाग है, सीखना ही जानना। एक वो आपने वो स्त्री का उदाहरण देकर के बताया था कि प्रसव की पीड़ा वही जान सकती है वो सीख नहीं सकती, सीख के नहीं जान सकती, और वो नहीं दूसरी बात है। खास बात ही पकड़ी नहीं आपने, सावित्री का दृष्टांत देकर के बताया था स्वीकृति खास बात खास पहले के अभ्यास को हम रद्द कर देते हैं दूसरे अभ्यास के द्वारा। यह बात है, खास बात है। दो बार याद करते हैं, तीन बार याद करते हैं, तो पहली बात को रद्दी करते हो तब याद करते हो, नहीं तो रद्दी नहीं करते हो तो क्यों करते हो? बड़ी भारी भूल है, अभ्यास लाना भूल है, खास बात है। एक बार बात करी फिर दोबारा बात लाओ, तो पहली बात को रद्दी कर दिया आपने, पहली स्थिति को रद्दी कर दिया। अभ्यास में ये होता है कि नहीं होता है बताओ? खास बात है। आप अपने ही बोल को, अपने ही विचार को आप ही रद्दी कर रहे हो अभ्यास में। अभ्यास ही तो परमात्मा नजदीक, हम नजदीक, परमात्मा हमारे नजदीक, हम परमात्मा के नजदीक, अभ्यास ही आई मेरे। तो पहली बात के ज्ञान को अज्ञान करते हो, पहली की बात का स्वयं निरात्र करते हो, नहीं तो सर। तो एक बात याद है फिर एक भाई बोले और भी एक दो जने बोले थे। याद रखो, मुख्य बात याद रखो, अभ्यास करो तो पहले करो तो दोबारा कह दे रहा। अभ्यास जैसे रस्से पर चलने की बात बताई, तो वो अभ्यास करिए पहले नहीं चलेगा, अभ्यास करने वाला चल जाएगा नीचे से। तो अभ्यास किसम है जो एक दूसरी अवस्था बनाने के लिए अभ्यास काम की चीज है, तत्व के लिए काम नहीं है। दिमाग समझने में तत्व ज्ञान के लिए अभ्यास नहीं है, बाहर की बात है। जो अभ्यास से एक अवस्था बनती है, तो अवस्था बनती है तो अवस्था पहले से दूसरी में ठीक होता है, दूसरी में ठीक है तो तीसरा तो ठीक होता है और अंत में ठीक हो जाता है। अभ्यास तो यही होता है। तो अभ्यास के द्वारा एक अवस्था बढ़ेगी, अवार से विशेष अवस्था बढ़ेगी, पर तो बोध नहीं हुआ। बोध में अभ्यास या अभ्यास में जनता की सहायता के बिना अभ्यास होता ही नहीं। आप इतने बैठे बताओ, बिना जनता की सहायता के अभ्यास कैसे होगा? जनता की सहायता लेगा तो जनता से ऊंचा कैसे उठेगा? जनता की आवश्यकता होगी तो है नहीं। अब व्यापक समझे परिपूर्ण चेतनता है, जनता है, खूब ख्याल करो। सब जगह परिपूर्ण चेतनता है कि जड़ता परिपूर्ण है बताओ? आप अपनी धारणा से बता दो, अपना उद्देश्य मालूम हो। बोल रहे हैं चेतनता सर्व व्यापक, तो सर्वथा चेतन व्यापक है उसमें। ये बातें सुनो, ये याद रखो, बड़ी काम की चीज है। सब जगह परिपूर्ण है, उसके लिए अभ्यास क्या हुआ? अभ्यास तो कुछ सीखना है तो सीखने में नई अवस्था बढ़ेगी, अभ्यास से नई अवस्था बढ़ेगी, वो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। अवस्था से नई बन जाएगी, जो अभ्यास के पहले नहीं थी अभ्यास करने से हो जाएगी। ऐसे में नहीं चल सकते फिर चल सकते। तो अस अभ्यास लौकिक नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति में नहीं है। उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि परमात्मा सब चीज सत्य परिपूर्ण स्वाभाविक, कोई करना के सुनना विचार करना बिल्कुल नहीं है, वो है जो ही रहेगा। आकाश में बदल हो जाए, खूब घटा हो जाए और बिजली चमके और गर्जना हुआ जोर से वर्षा भी हुए, तो ये सब स्थाई रहता है क्या? होती आकाश में है, परंतु ये चीजें साकार में स्थाई रहती है क्या? स्थाई रहती है, इस वास्ते इसमें तत्व बोध सब जगह है, हरदम मौजूद है, तो उसकी प्राप्ति में अभ्यास क्या करेगा? आप बताओ, मन में आ जाओ, उत्तर आवश्यक वहां पर से मन में आवश्यक सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परिपूर्ण है उस परमात्मा को जानता है। फिर अभ्यास क्या हो गया, गंगा जी सामने है तब तो कह ना गंगा जी सब समझ गए परिपूर्ण मानते हो और परमात्मा समझे परिपूर्ण है। आप बात सत्संगियों के सामने हरदम होती है हरदम ही, और ये विचार रहता है परमात्मा तो सब जगह परमात्मा है। उसके लिए अभ्यास कैसा, अभ्यास से पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो वह मैं बार बार करने से बार बार करने से ठीक हो जाता है। तो अवस्था मानती है अवस्था आप आते हो लेकिन वो नहीं इस तरह बट अवस्था अंतर के लिए है आप आई है बस अवस्था ऊपर रहती है बोध नहीं होता रहता जड़ता में जड़ता भी रहता अभ्यास करेगा जड़ता भी रहेगा स्थिति जड़ता में ही रहेगी। पहली बात को रुचि करेगा दूसरी बात तीसरी बात दूसरी बात रुचि करेगा तीसरी बात रुचि करेगा चौथी बात ये क्रम होगा। इस जगह सब जगह है उस बात क्रम अरे वो ना ये है ये परमात्मा है एकदम। आप बताओ मैं कहा जो पढ़ रहा है तो बताओ भाई अनुभव नहीं है अनुभव नहीं है पर ये बात तो सुनी हुई है इतनी संस्कार भीतर के परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वो तो है लेकिन वो आध्यात्मिक जड़ता से है तो जड़ता को गुजारने के लिए जड़ता का सहारा चाहिए ना अभ्यास का। कहते हैं कि चेतन है वो जड़ से ढका हुआ है तो उसको जड़ता को हटाने के लिए जड़ता का ही सहारा तो आवश्यक है ना। जड़ता जी हटा रहे जड़ता का सहारा नहीं होता जड़ता का त्याग होता है। जड़ता हटाने के लिए जड़ता का त्याग होता है जड़ता का सहारा नहीं होता। खूब विचार करो करो विचार विचार कर बोलो फिर मेरी बात को काटो। मैं काटने की शौक नहीं बताता हूँ मेरी बात नहीं तो बोलो फिर दूसरी बात क्या है। मन जड़ता के द्वारा दूर जैसे चिंता प्राप्ति होगी तो जड़ता की सहायता से चेतन की प्राप्ति होती है ये बात सिद्ध हुई। जड़ता साथ में चिंता प्राप्ति नहीं होती जड़ता के त्याग से भगवान की प्राप्ति होती है। अब शंका करो मेरी बात सुनकर चुप देना नहीं सोचते तो घर को सोची मैं सोची मन बने अभ्यास करके और जड़ता का त्याग करेंगे तभी तो चेतन। अच्छा अभ्यास से जड़ता का त्याग हो जाएगा ये जस्ती ठीक कि अभ्यास करने से जड़ता बढ़ जा रही ये विश्वास होता है आपके गले में। हमारी बात सुन दो जड़ता से अभ्यास करने से जड़ता छूटेगी जड़ता को साथ लेकर अभ्यास करें तो जड़ता छूटेगी बात कैसे होगी जनता की सहायता के बिना अभ्यास होता ही नहीं। बिना जनता की सहायता के अभ्यास होता हो तो बताओ मन बुद्धि इंद्रिया शरीर लड़ ही पड़े रहते हैं तभी अभ्यास होगा तो अभ्यास कैसे होता तत्र स्थित यत्नो अभ्यास उसकी स्थिति में प्रयत्न करने का उसका अभ्यास है। टुकड़िया आ गई पदार्थ आ गए जड़ता दो ही तो है जड़ता दो ही है दो ही एक क्रिया एक पदार्थ पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है और क्रिया आरंभ होती है अंत होता है। याद कर लो ये चार बातें हैं क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है और वस्तु में पैदा होती है नष्ट होती है नेतृत्व होता नहीं। यार पदार्थ साथ लोगे तो भी अभ्यास होगा यानी को नहीं लोगे तो अभ्यास कैसे होगा। तो अभ्यास करने का तो सहारा है आपका आधार है वही नाशवाद है तो नाशवाद से अविनाशी प्राप्ति कैसे होगी। बात समझ में आती है नहीं? ठीक है, जड़ता के द्वारा प्राप्त नहीं होते, जड़ता का अभ्यास करो तो जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी। और सहायता जब तक जड़ता साथ में तब चेतनता की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ता से सहारा कैसे छूटेगा? जड़ता का सहारा फिर कैसे छूटेगा? जड़ता का सहारा कैसे छूटेगा फिर? चेतनता में जड़ता रहेगी नहीं। अब गंगा जी का सहारा लिया, गंगा जी माने तो दूसरी नदी है, आए सहारा कैसे छूटेगा? कैसे छूटेगा? नहीं बताओ। जैसे ये बात जो कहते हैं कि ये जो हमारे जो कचरा घर में भर जाता है उसको झाड़ू से साफ करते हैं, तो जिस जाति का कचरा है उसी जाति की झाड़ू है, झाड़ू को फेंक देते हैं, तो वास्तव में जड़ता के सफाई के लिए जड़ उपकरणों की जरूरत पड़ी, फिर उनको संबंध विच्छेद कर दिया, ये भी एक रास्ता है। रास्ता है, लंबा रास्ता है, ये भी रास्ता है, अभ्यास का भी रास्ता है, लंबा रास्ता है। संबंध विच्छेद तो अंत में करना ही पड़ेगा, चाहे भले अंत में छोड़ना पड़ेगा ही, अंत में छोड़ना ही पड़ेगा, सिद्धांत है, रास्ता है, ये भी करो। जो आज बातचीत हुई थी उसमें ये बात उठी थी, इसलिए आपके सामने ये बात रख दी। आज बातचीत हुई थी कि भाई जड़ता का उपयोग क्या है, तो जड़ता का उपयोग जड़ता की सफाई करने में ही है, चेतनता की प्राप्ति में नहीं होता। ये बातें हैं मालिक मालिक, इन बात को याद रखो तो समझ लो, याद रखना नहीं पड़ेगा, समझने के लिए यही होती है, समझ समझ ऐसी चीज है वो जाती नहीं, कि पहले जो अभ्यास है वो पहले मैं कहा रद्दी की है, मैं अभ्यास कैसे करोगे? पहली एक बात हमने सुनी, उन्होंने दूसरी कह दी, पहली बात रद्दी करी तभी सुनी है ना, करें दूसरी, पहली बात धारणा को रद्दी करे मैंने तो दूसरी करोगे, दूसरी करने से ही अभ्यास होता है, तत्र से तो यत्न हो, उनमें स्थिति के लिए यत्न करता उसका नाम अभ्यास है, तो अभ्यास से स्थिति बढ़ेगी, रस्से में चलना रस्से में रस्से में चलने पर, हरेक काम करने का अभ्यास करो तो काम अभ्यास बनेगा, रोटी बनाओ तो रोटी बनाने की पहले घरे बनेगी, पहली बनेगी दूसरी ठीक बनेगी, तीसरी ठीक बनेगी, चौथी ठीक बन जाएगी, अभ्यास एक स्थिति बनती है, अभ्यास निकम है ही नहीं कहते, संसार जग में संसार में काम किए, पर चिन्मयता स्थिति बनानी नहीं है। आ तो बात ज्ञान के ग्रंथों में है ही कि भूल मिटाना है, भूल है बात व्यापक है सब में, केवल भूल मिट रही है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा से तो भूल मिट गई, लाद गई दीसरी लाद गई, आती जी गमी गोई बढ़िया, तो इसके लिए मैंने कहा था ना हिंदी में शब्द नहीं है, हिंदी में शब्द नहीं है, बताओ हिंदी में शब्द ही नहीं है, मारवाड़ी में मारवाड़ी में लाभी लदी लभी पंजाबी में है, पाई मिल गई ऐसे मिल गई, तो मिली नई बात भी मिल गई और पुरानी मिल गई, तो पाई होता है, अरे लद है भूल में ही जो लगता है, पाई में थोड़ा लगता है, तो भूल मिटती है तत्व प्राप्त होता है, क्या होता है सत्संग करने से भूल मिटती है, तो भूल मिटी जो अभ्यास कैसे हुआ? ये शब्द है यदि शब्द याद आ गए तो पता चल जाता, ठीक है ना? ठीक ध्यान दो आप सुनना में शब्द बोले इस बात का सुबह बताया जाएगा याद ही बोले तो सुबह बताया जाएगा क्या हुआ पहली बात वो रद्दी करे तभी तो दूसरी बात हुई तो अभ्यास में ये बात होती है क्यों करत करते अभ्यास होते जनमती हो तो सुजात रसनी आवत जावत शिलान शिलापर नहीं रो लो का लगा हुआ है लोग उठ जाए जन निकालने वाले लो का ऊपर रस्सी लगाते हुए लो में पड़ जाता आगर पड़ रहता खड़ा लो कितना करना होता है डोरी कितनी पतली होती है नरम होती है पर लगते लगते हो जाता है तो लगते लगते होता तो कुछ बाहर गाँव घसेगा वन को जाएगा कुछ न कुछ तो अभ्यास से ये बात है पहली बात ये रद्दी होता तब ये अभ्यास होता है पहली बात इस अभ्यास के साथ मैं बेटा हूं अभ्यास करो बेटा हूं बेटा हूं बेटा हूं अभ्यास करो तुम्हारे गुरु जी हो तुम्हारे गुरु जी हो अब अभ्यास करो गुरु जी है अभ्यास करो छोड़ गया ब्याह हो गया अभ्यास अभ्यास के बाहर ले गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया ब्याह हो गया अभ्यास करो तो संबंध जोड़ने में संसार में भी कोई देर नहीं दे और परमात्मा में तो है ही कोई और बैम है भ्रम है वो मिटता है संबंध हमारा भगवान का है बस फिर क्या हुआ फिर आंख खुल गई समझ थी हम कहते बात सच्ची इसने क्यों है किया सा तैमा किया ऐसा किया तुम यहाँ गया वहां उसे में तेरा उसे मिला उसे ऐसे कहा उसे उसी चीज दी उसे भी चीज ले ली फिर क्या हुआ कि उसे मैंने कहीं दूसरे को दे दी फिर उसके बाद वहां खुल गई ऐसे सब देखो सब स्वयं कह रहे हैं ये बात हुई है स्वयं कह रहे हैं हाँ मैं गया बात हुई पछा गए वो तो पूछो से पर आ खुल गई आ खुल गई कहते ही महाराज सगड़ी बन रही मैंने चोरी करी चोरी कर लो लाया मैं दूसरे दिन थोड़ा वो तोड़ दिया थोड़ा उसे दिया थोड़ा लिया फिर गया हुआ फिर वो क्योंकि चीज अच्छी है अच्छी बताई राजी हुए फिर आ खुल गई आ खुल गई कहते ही सब खत्म हो गया देर लगी जो सत्य प्राप्ति में आंख खोलती है क्या खुल गई सब रिद्धि हुई है हमें सच्ची बात है इधर यार इन्हें मुख से रहा मुख से बताई आंख खुल गई बात बात बात सुपना है सुपना तो आँख खुलती है आँख खुलने में अभ्यास होता है नींद है जी नींद नींद मिट जाए जागृत हो जाए जागृत हो जाए जागृत अभ्यास कर जागो अभ्यास होना है आँख खुल आँख खुल आँख खुल गई ये आप विचार करो ये बात है प्रत्यक्ष करे देखो आप ठीक है हाँ खुल गई क्यों कह रहे असत है ही असत है ही नहीं संसार असत नासत हो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत ये आधा श्लोक है सोलह अक्षर है सोलह अक्षर है सोलह आठ अक्षर है नासत हो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत आठ और सोलह सोलह अक्षर में सब आ गया सिद्धा शास्त्र वेद पुराण जितना कह रहा था हिंदी अंग्रेजी मराठी सभी भाषाओं सब सब आ गया कोई चीज बाकी नहीं नहीं बताओ मैं पर बाकी बताओ सोलह अक्षर में क्या बाकी रहा तो असत संसार असत परमात्मा है वही चीज बात है ये संसार जो नहीं है, सत्य वो है, वो है सब जगह, है को माने स्वीकार। इस वास्ते मैंने कहा स्वीकार करो, जान लो बनो, स्वीकार करो। स्वीकार करने में अभ्यास नहीं हुआ, सगाई हुए तो अभ्यास करे। मैं मेरी कन्या तुम्हारे पुत्र को दी, ऐसे दोनों माप बैठा, कन्या पक्ष का वर पक्ष का। कन्या पक्ष वाला कहता है मैंने कन्या आपके पुत्र को दी, ठीक है। तो दोनों कहते हैं भाई बार सगाई हुई, ताबरा उस सगाई हुई। अभ्यास होता है संबंध जुड़ने में तो पट जुड़ता है, टूटा जुड़ता नहीं, टूटे तब जुड़ जाता है। परंतु परमात्मा का संबंध जुड़ जाता है, टूटता है ही नहीं, क्यों टूटा है ही नहीं, भूल मिटती है, सब जुड़ता तो नहीं है, संबंध जुड़ा हुआ है, भूल मिट जाती है। भूल मिटते ही है जो बात ही हो जाती है, एकदम छोटे बात है एकदम। बुद्धिमान से इस विषय को समझो आप तो बहुत लाभ की बात है। तो भाई ध्यान की बात है, सांडे की बात है, तो जानने की ये बात है। और ये बात है एक ही मैं बहुत रूप हूं और सभी में बहुत है, वो एक रूप हो जाएगा बस। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है बताओ, सब एक ही थे पर एक ही हो जाएगा। बहुत सारा बात है, सीधी बात है। इस वास्ते अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से नई अवस्था बनेगी। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था बढ़ जाएगी, अभ्यास करने से बढ़ जाएगी, बिना अभ्यास के बढ़ेगी। सत्संग सुनना है, अभ्यास करते हो, सत्संग सुनते सुनते सुनते संस्कार पड़ेगा तो वो जल्दी समझेगा। अब बात ठीक है क्योंकि अभ्यास हुआ है, अभ्यास पर बोध तो तत्काल जो होता है उसमें अभ्यास नहीं होता, वो तो देखा हुआ बस। अधिकारी को कहता है अधिकारी, उत्तम अधिकारी, सब उत्तम अधिकारी है, परमात्मा के साक्षात अंश है, आर अधिकारी कैसे है? उत्तम अधिकारी को वेदांत में लिखा है, गुरु मोक्ष शब्द उच्चारण में था साक्षात। तो तुम तो परमात्मा हो, अच्छा तो सब उत्तम है, भगवान का अंश में उतारो तुम होता है कृत। ठीक तरह से बात है, बिल्कुल साफ होती है तो साफ। तो ये संतों देखो, मैं बात बताऊं, परसों पढ़ाई की है मैंने, पढ़ाई में आती नहीं, संतों भी सुनी है पढ़ाई में नहीं आई। अब पढ़ाई में दिखे हमें, अब दिखे पुस्तकों में है, दिखती नहीं, दिखती पढ़ाई करने में बर्फ लगाए, दिखती थी सामने पड़ी बात नहीं दिखती। है तत्व तो अनुभव गम्य ही हुआ, अनुभव उसमें से नाम जप और कीर्तन आवश्यक है क्या, क्यों है उसमें नाम जप और कीर्तन आवश्यक है क्या, और है तो क्यों है? है इस वास्ते है कि उसमें अभ्यास है, नाम जप है ये अभ्यास है, कीर्तन है ये भी अभ्यास है। पर कीर्तन क्या है, दो तरफ का कीर्तन, एक अभ्यास है एक वो मीठा लगे, आप पहले से मीठा लगे। इस पर बात बात याद करे, माँ माँ माँ माँ माँ, अरे बार बार जाए माँ, एक बार करने माँ जब कोई अक्षर मैंने गणा फिर सर्प है सर्प है सर्प सर्प तीन चार पांच बार कहेगा तो जल्दी में पुत्र नहीं होते। माँ है उसको कहने में माँ माँ कहते तो पुनरुक्ति नहीं होती। पुनरुक्ति में अभ्यास करे वरना पुनरुक्ति होती है। आइए आइए आइए आइए शिव आइए एक बार आइए कहते हैं कोई जरूरत है बार बार ऐसे आओ आओ भाई आओ कब आए खुश हो आओ आओ आओ आओ तो एक बार आओ हो गया दो बार तीन बार क्यों गया या पंद्रह दिन नहीं होते। ये बात पूछते हम है इस वास्ते श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम इसे सुन जाओ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। ब्रह्मनिष्ठ बिना क्या क्या क्या और श्रोत्रिय बिना समझाएगा कैसे। पर मरा ना तो पढ़िया लिखा ना कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं बात पता है ठोस एकदम कोई काट ही कुछ नहीं दोनों बात है शास्त्र माता श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों में असली अनुभव की बात है। अनुभव यह बात नहीं आती तो युक्ति हो समझा नहीं सकेगा चुप हो जाएगा। युक्तियां सुनो नहीं बहुत बातें हैं यो तरह तरह कहेगा तरह तरह की समझा देगा सब इस वास्ते दोनों के आवश्यक पर मुख्य उसमें अनुभव है। अनुभव के बिना कोई सिगड़ी बात हो काम गुजारे सिगड़ी बात काम केवल सीखे और सीख ले कभी सुन ले नारायण नारायण नारायण बोलो बोलो कोई बात भाई थोड़ा पूछ रहे पूछ ये कहते हैं कि मन बुद्धि इंद्रियों के अभाव में तत्व का अनुभव कौन करता है। लगता है अभी कई दिन सत्संग की आवश्यकता है नए आदमी सत्संग है। देखो भाई हम सत्संग कहते हैं सत्चर्चा को सद्भावना सत्चिंतन इसका नाम सत्संग है ऐसा नहीं है। सत्संग है ना सत्य वस्तु का अनुभव होना जहां सत्य वस्तु का संबंध हुआ पट पकड़ने बस सत्संग है। सत्संग नहीं हुई सत्चर्चा हुई सत्संग हो गया फिर दूर क्या करेगा सत्चर्चा है सत्संग तत्व का अनुभव मन बुद्धि इंद्रिया करती है कि कौन करता है। मन बुद्धि इंद्रिया अनुभव ही होता है। मन बुद्धि इंद्रिया तो जड़ता का निषेध हम करते हैं हम कहते हैं हाँ बुद्धि से होता है ऐसा शिवा कर रहे हैं हम कहते जड़ के द्वारा तत्व तो का ज्ञान नहीं होता और बुद्धि से हो जाता है क्यों बोलते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों से यदि ज्ञान नहीं होगा तो फिर किसको ज्ञान होगा और वो करेगा कैसे मन बुद्धि इंद्रियों करा करना है ही आप वो पूछेगा आप हो नहीं होगे मैं हूँ किस बुद्धि से हो आप होने में क्या प्रमाण आपके संदेह है क्या मैं हूँ मैं नहीं हूँ उस बोल तो पता ही नहीं स्वाम बोल तो इनमें हो बनी हो। अरे आपका संदेह रहित नया होता है अपने को जानते आप अनुभव से मैं हूं अपने अपने सत्ता में जान अपने का अभाव कैसे हुआ अपने का अभाव नहीं होता पागलपना होता है भूल होती है पागलपने में कैसे होता है हर एक आदमी मुझे हर एक बताता था दादाजी, वो ध्यान नहीं देता ध्यान। आपने अभी कहा था कि पढ़ाई करते हुए वो बात समझ में आई नहीं और वो बात अब दिखती है, तो वो क्या बात है? और शास्त्र पढ़ा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है, ये बात सच्ची है। शास्त्र कहते हैं, लोग कहते हैं, अभी पूछा थे तो न बना तो कहते तो है पर कुछ भान नहीं होता। शास्त्र में है, साधु समझा देंगे, वो समझ नहीं हमें, ये बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान और समझ है उसमें फर्क है। बुद्धि का ज्ञान समझ नहीं होती, समझ भीतर स्वयं होती है। जैसे लड़का होता है बाज की जान प्रसव की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा को बाज में क्या पता, जिसके बालक हुआ है वो जानते हैं। दूसरी कथा ऐसा बालक होता है, पीड़ा होती है, ऐसा होती है, कह देंगे अरे कह देंगे कर्म क्या जो रहा है, पर असली अनुभव किया है वो तो बालक होने से ही होगा, होने से ही होगा। थोड़ी कह मान है माँ मा टावर है तो जगा दी तो जा दूसरों को माँ तो मन जगा दी ठा लगे मुझे तो जा दूसरों को ऐसे भी है। इस मैंने सुना बताऊ, शेठ जी का माजी है ना, शेठ जी माजी पेशाब कर गया, पेशाब कर गया शेठ जी, शेठ जी जल गया जगदाल जी, माजी गया पेशाब कर, ऐसा भी होता है। माँ को भी दुख नहीं देगा और वो दुख देना दूसरे को, अब कैसे दे माँ को। बात सुनी मैंने, ऐसा बोल गया माँ को, कोई संत महापुरुष जो है जो माँ को दुख देगा, आप लोगों ने सुना होगा। एक दूसरी बात है एक और सुनी, एक गाड़ी गाड़ी चलती रेल, जो वहां गर्भवती है वहां गई पेशाब करने को, पेशाब करने बाल गिर गया तो नीचे गिर गया थे नीचे, तो वहां से आ रहे थे कोई संत लोग, वहां से छोटो बालक है वो ले लिया तो है, गाड़ी ठहराई सड़क ऐसी ऐसी हुई तो गाड़ी पे जाने लगे, संत बालक बालक बड़ा जीता हुआ बालक था, हमने ले लिया। तो ये अभाव नहीं है, सबने उसी पीड़ा प्राय पीड़ा होती है, ऐसा भी होता है। अब घटना एक सुनी थी, भी घोड़ी ठहरी गाड़ी पीछे जाने लगी, पादर बहता था मन मिल गया, परंतु प्राय पीड़ा होती है, बालक सब समान नहीं होते, बच्चे है ना समान नहीं होते, अपने पद गाते थे चित्र पढ़ते कहना अब संत संत भाग सही शांत होते में कल्याण जी अंत तक ताल का ज्ञान नहीं हुआ, ये अवताल हो जाए कितने प्रसन्न है सर, एक कितने प्रसन्न है कितने और सोलह नहीं हो कितने प्रसन्न चार वर्ष चार प्रसन्न चार वर्ष ताल बजा हुए बड़ी बोलो हमें बूढ़ा होने लगे तो चार जानते हैं हरे राम हरे राम ताल लगाए ताल ताल है ताल ताल ना दे दी गाय खर ताल लगाई थी ताल कटे नहीं ताल कटा ये ताल तो समय ताल ये ताल ऐसे ना दे समय ना ताल है घनी ताल घनी ताल घनी नहीं ताल लगी बोलते ताल नहीं हमसे ताल साथ ही आवे है का सीखनी पड़े है यहाँ पूछे आपने आवे कर से गई है चार वर्ष तो है तो पूछ गई और ताल बजाई है यार है जान है जान।